الذي جعل لكم الأرض مهدا. अब देखिए फिर अल्लाह का तारुफ, वो जिसने जमीन को बिछाना बनाया, महद, महद कहते हैं हमवार जगह को, सोने की जगह, आराम की जगह, रहने की जगह, जमीन को रहने के काबिल बनाया, फर्श बिछाया, वसलक लकुम फीहा सुबुलन, और बनाए तुम्हारे लिए उसमें रास्ते, जअल लकुमुल अर्द महदन वसलक लकुम फीहा सुबुलन, जमीन को बिछाया और उसने कुदरती रास्ते बनाए। अब पता ना सड़कें बनाना, रास्ते बनाना कितना मुश्किल काम होता है, कितनी मेहनत लगती है उसमें, और अल्लाह ताला ने जब जमीन बनाई साथ ही रास्ते भी बना दिए, अल्लाह की खास नेमत। वह अंजल मिन अस्समाई माअ, और उसने आसमान से पानी उतारा, फअखरजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, फिर निकाले हमने इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के नबातात। अब आप देखिए कि वो सवाल क्या कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब दे रहे हैं, और फिर उसी के अंदर अल्लाह ताला ने मजीद चंद बातें भी बता दी। ये क्यों बता दी? अब आप देखिए ना, आयत का पहला हिस्सा क्या है, अंजल मिन अस्समाईमान, और दूसरा हिस्सा क्या, فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى, मिल गया ना कलाम। पहले किसका कलाम है? मूसा अलैहिस्सलाम का। फिर उसके साथ ही अल्लाह ताला ने मजीद उसके अंदर एडिशन कर दी हम सब के लिए, क्या कि जब तुम अल्लाह का तारुफ कराओ तो किस पे बात करो, दीन की तबलीग, नेचर की डिस्क्रिप्शन से। अच्छा, अब आप देखिए कि कभी आप दर्स दें ना, तो जरूरी नहीं उसमें लंबी चौड़ी आयतें राग लगा लगा के पढ़ते जाएं, वो पढ़ें, लेकिन उसके साथ ही आप किस पे आ जाएं, अंजल मिन अस्समाईमान, बारिश कैसे बरसती, आप सुनाएं कहानी लोगों को, इतने इंटरेस्ट से सुनेंगे सोए वो भी जाग जाएंगे। इसलिए कि सब ने ये कहानी बचपन में पहली दूसरी जमात में पढ़ ली होती है ना, वो जो साइकिल है पानी का, किस तरह बादल उठते हैं, फिर किस तरह वो चलते हैं, फिर कैसे बारिश बरसती है, फिर वो पानी फिर समुंदर में आता है। आप बताएं ये स्टोरी, सब सुनेंगे, और फिर आप बीच में कह दें पता है ये कौन करता है, खुद हो सकता है, खुद नहीं होता, ये अल्लाह करता है, ये है अल्लाह हमारा रब। आप बच्चों को बहुत आसानी से साइंस भी साथ पढ़ा सकते हैं, साथ अल्लाह ताला का तसव्वुर भी दे सकते हैं। देखिए कि फिरौन के दरबार में बात हो रही है, और फिर वो होते होते कहाँ आ गई, और सब बातें दुनिया की होने लग गई, ये दुनिया की बात है ना पानी का उतरना, अंजल मिन अस्समाईमा, तो इस्लाम में दीन और दुनिया किस तरह एक दूसरे के अंदर मर्ज मिली हुई, फअखरजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, फिर आप देखो पानी जब जमीन पे बरसता है तो पौधे कैसे उगते हैं। अब आप ले आइए के बॉटनी का थोड़ा सा, कि किस तरह पौधों की जड़ें जमीन से कैसे पानी एडजस्ट करती हैं, ये स्टोरी सुना दें उनको, फिर किस तरह उनकी रगें ऊपर तक पत्तों के एंड तक ले जाती, और फिर एक बारिश, एक जमीन, डिफरेंट पौधे, नबातिन शत्ता, मुख्तलिफ, किसी एक बाग में ले जाएं बच्चों को, और फिर आप उनको कहें देखें यहाँ ये क्या उगा हुआ है, ये क्या उगा हुआ है, ये क्या होगा, ये क्या, ये क्या, और खुद रो पौधे खास तौर पे, एक तो ना आपने लगाया बाग, वो नहीं, खुद रो पौधे जो खुद खुद उग जाते हैं, किसने लगाए, किसने ये सारी कल्टीवेशन की, किसने बीज गिराया था यहाँ, किसने पानी बरसाया था, कोई ह्यूमन टच नहीं, कोई इंसान नहीं आया था योगा ने, खुद कैसे हो सकते, खुद नहीं होते, एक सिस्टम है जिसके तहत होते, वो सिस्टम किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। कुलू, फिर आ जाइए इस पर, देखो हम खाते हैं इसको, वराओ अनामकुम, और चराओ अपने जानवरों को भी, हमारे जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, और हमारे मवेशी भी खाते हैं, फिर उन मवेशियों का दूध हम पीते हैं, तो यहां से क्या बात पता चलती, ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। यहां से आप लोगों के दिलों को टच करें और क्या कहें, देखो जिस रब ने इतना कुछ दिया तुम उसको कुछ न दोगे, तुम शुक्र अदा नहीं करोगे? इतना कुछ लेकर एक लुकमा जो तुम लेते हो, तुम्हें मालूम है उसमें कितनी चीजों की कॉपरेशन है कायनात की, जमीन की, आसमान की, समुंदर की, हवाओं की। जमीन नहीं उगा सकती कुछ जब तक के बारिश न बरसे, बारिश नहीं बरसती जब तक के समुंदर का पानी ऊपर न उठे, वो नहीं उठता जब तक सूरज न चमके, बादल नहीं चलते जब तक हवा आगे ना आए और अपना काम ना करे, और फिर जब तक वो बरस न जाए, और बरस भी जाए और जमीन जज न करे, नरम न हो, तो कुछ नहीं। तो आप देखिए कि सिर्फ एक लुकमा जो हम खाते हैं उसके पीछे कितनी चीजों ने खिदमत की हमारी, एहसास दिलाया आप लोगों को। सर कोई मुनकर ही होगा कि न माने, जिसके अंदर थोड़ी सी भी सेंस है उसको सर झुक जाएगा कि हाँ वाकई मेरा रब मेरे लिए इतना कुछ करता है, इतना कुछ बनाया। सिर्फ एक चीज बैन कर दीजिए, सूरज निकलना बंद कर दे, सिर्फ जमीन उगाना बंद कर दे, हवाएं बादल तो उठा ले लेकिन बरसने ना दे, ऊपर ही ऊपर चली जाए कहीं, क्या कर लेंगे हम? बरसा सकते हैं? कुछ नहीं। और अगर बरस जाए और फिर धूप ना निकले तो फसलें पकेंगी नहीं, ऐन पकी हुई फसल पे भी गंदम पे जब बारिश बरस जाती है तो क्या हाल होता है? सब उजड़ जाता है, उस चीज में टेस्ट भी नहीं रहता। तो क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं हम पर कि ऐन मुनासिब मौके पर हमारी फसलों को कटने का मौका दे दिया? अगर हर साल उस वक्त बारिशें बरस जाए तो सब बर्बाद हो जाए, मेहनत करके भी खाने को कुछ ना मिले। और फिर कितना प्यारा है हमारा रब, हमें तो उसमें से अच्छी अच्छी चीज खिलाता है और उनके छिलके हमारे जानवरों को खिला देता है। आपको पता है ना कि भैंसे क्या खाती हैं? गंदम का छिलका खाती हैं ना, वो बेचारियां छिलका खा के भी हमें दूध दे रही हैं, कितना एहसान है। और हम इतना कुछ खा के रब का शुक्र नहीं करते, वो छिलके खा के भी शुक्र गुजार हैं, खिदमत में लगी हुई हैं। हमें एक दिन ना मर्जी की चीज मिले तो हम कहते हैं आज भी हमसे नमाज पढ़ी जाती है, पेट में भूख है और हम नमाजें कहाँ से पढ़ें? जरा कमी हो जाए हमारी किसी नेमत में, कितने ना शुक्रे हो जाते हैं, कितनी बातें बनाते हैं हम, बोलते चले जाते हैं। कुलू वराओ अनआमकुम इन्न फी ज़ालिक लआयातिल लिउलिन्नुहा, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकलमंद हैं। उलिन्नुहा, नुहा नुहियत उनकी जमा है, नून है ये नहीं, पहले नहीं पढ़ा ना आपने, क्या माना होता है नहीं का? अमर और दूसरा क्या होता है? नहीं, चले नहीं तो आता ना आपको, एक नहीं और एक नहीं है, नहीं तो बहुत आता है, नहीं नहीं नहीं क्या माना होता है नहीं का? नो, नहीं का माना भी नो होता है, नहीं करो। नहीं करो कौन इस्तेमाल करता है, कौन कहता है? जिसमें अकल, जिसमें अकल हो वही मना करता है ना किसी चीज से, नहीं नहीं इसको टच नहीं करना, ये नहीं पीना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, यहां नहीं जाना, वो ना करना। कोई बेवकूफ इंसान तो नहीं कर सकता, ये अकलमंद ही करता है। तो इसलिए अरबी में नुहा अकल को कहते हैं, नुहा अकल, अरब नाम भी रखते हैं इसका लड़कियों का नुहा, क्योंकि अकल बुरे कामों से रोकती है। हिदायत के लिए लफ्ज है हुदा, तो अकल के लिए क्या है? नुहा, ये वजन है इनका, मस्तर है। इन नफीजा लिकल आयात लिउल नुहा, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। क्या निशानियां? यानी अल्लाह की कुदरत की अलामतें हैं इसमें, और एक बड़ी निशानी वो है कि तुम भी मरने के बाद ऐसे ही निकल आओगे जमीन से। जैसे बारिश पड़ने पे सूखे बीज उग जाते हैं और हरियाली हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारी हड्डियां सूख के जो जमीन में मिल जाती है मट्टी में, कयामत के दिन अल्लाह का हुक्म होगा ऐसे ही फिर निकल आओगे। मिन्हा खलकनाकुम, इसी से हमने तुमको बनाया था, इसी मट्टी से बने हो, पहली दफा भी इसी से बने थे। वफीहा नुईदुकुम, इसी में हम तुमको लौटा देंगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम एक दूसरी मर्तबा तुमको बाहर निकाल लाएंगे। ولقد اريناه اياتنا كلها. اور ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائی تھیں, کون سی؟ کلہا, ساری کی ساری, ہر طرح کی, کائنات کی بھی, اس کے نفس کے اندر سے بھی, ہر طرح سمجھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. لیکن اس نے کیا کیا؟ فکذب, اس نے جھٹلا دیا. وابا, اور انکار کر دیا. کیا وجہ تھی, کیا مشکل تھی اس کی؟ تکبر, انا. جو شخص اس کا شکار ہو جائے پھر اس کو کوئی دلیل اثر نہیں کرتی, اور پھر وہ حجت بازی پہ آ جاتے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى, الٹا الزام تراشی. اے موسا, کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال کرے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کی حکومت جادو کے بل پہ ختم کی گئی ہو؟ کبھی نہیں, اور یہ پاسبل بھی نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام کیوں دیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ اب سیدھے طریقے سے تو انکار کی کوئی وجہ یا جواز نہیں بنتا تھا نا, کہ بنتا تھا؟ ساری نشانیاں سامنے تھیں, اب وہ مانا نہیں تو نہ ماننے کا کوئی بہانہ تو بنانا تھا نا. تو کیا بہانہ بنایا؟ ہاں, اب ہم کو سمجھ آئی یہ ساری باتیں اور یہ سب تقریریں تم ہمارے سامنے کیوں کر رہے ہو. ہمیں پتا چل گیا ہے تم ہم کو ہمارے ملک سے, حکومت سے نکالنا چاہتے ہو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, ہم بھی اس جیسا جادو لائیں گے. یہ جادو جو تم دکھا رہے ہو عصا اور ید بیضا کا, ایسا ہی مقابلے میں ہم بھی لا کے دکھائیں گے تجھ کو. اور پھر کتنی جرأت کے ساتھ اور کتنی بے حیائی کے ساتھ. بے حیائی اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اصل میں اس کو بھی پتا تھا حقیقت کیا ہے, لیکن پھر بھی جب ایک انسان, حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء, جب تجھ میں حیا نہیں تو جو چاہے پھر کر. مثال کے طور پر اگر اس وقت کوئی شخص کہہ کے کمرے میں اندھیرا ہے اور کوئی روشنی نہیں, اور آپ اسے کہیں دیکھو یہ ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں اور پردے بھی ہٹے ہوئے ہیں, باہر کی روشنی بھی کچھ نہ کچھ آ رہی ہے, وہ روشن دان سے بھی آ رہی. وہ کہیں میں تو نہیں مانتا, کوئی روشنی نہیں آ رہی. اچھا اب آپ بتائیے اس کو کیسے منائیں گے آپ؟ ہے کوئی طریقہ منانے کا؟ ایسے شخص کو جو کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر, سامنے روشنی دیکھ کر کہے نہیں کوئی روشنی نہیں میں نہیں مانتا, ہے کوئی علاج؟ کوئی علاج نہیں. اچھا پھر وہ شخص مزید ڈھٹائی پہ اتر آئے اور کہے دیکھا یہ تم کو کالا رنگ نہیں نظر آ رہا, یہ اسی لیے تو نظر آ رہا ہے کہ روشنی نہیں. اندھیرا بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ کتنے کالے سکارف اور گاؤن نظر آ رہے ہیں. وہ اس کو اپنے لیے ایک دلیل بنا لے. ایسے شخص کا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. فرعون نے بھی اسی قسم کے جواب دی, کہنے لگا اچھا یہ جو تم جادو لائے دیکھنا اس جادو کا ہم کیسے مقابلہ کرتے ہیں. چلو تمہیں ہم دیتے ہیں موقع, تم بتاؤ کب چاہتے ہو مقابلہ. فجعل بیننا وبینک موعدا, کوئی دن کوئی وقت کوئی جگہ مقرر کر لو, تم ہی کر لو. یہ کیا ہے؟ چوری اور اوپر سے سینہ زوری والی بات. دھونس جما رہا پورے تکبر میں. لا نخلفو, ہم اس کو خلاف نہیں کریں گے, ہم پہنچیں گے وہاں. لا نخلفہ نہ, ولا انت, اور دیکھنا تم بھی نہ بھولنا, تم بھی آنا. مکانن سوا, ایسی جگہ مقرر کرتے ہیں جو بالکل پلین ہموار میدان ہو, اونچ نیچ نہ ہو, تاکہ سب مقابلہ نظر آئے. سوان ہوتا ہے جس کے دونوں طرف برابر ہوں. مثلاً جیسے یہ گلاس ہے تو اس کی یہ دونوں کنارے کیا ہیں؟ یہ برابر ہے نا, تو اس پہ اگر کوئی چیز آپ رکھ دیں گے تو وہ کیسے ہو جائے گی؟ بالکل سیدھی ہو جائے گی نا, ہموار درست, تاکہ اس جگہ پہ ہونے والے مقابلے کو سب دیکھ سکے. قال موعدکم یوم الزینہ, کہا تمہارا مقرر وقت جشن کا دن ہے. یوم الزینہ ان کے ہاں کیا تھا؟ زینت کا دن, یعنی سالانہ میلے کا دن, عید کا دن, جیسے تہوار کا دن. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ دُحًا, और ये कि इकट्ठे कर लिए जाएंगे लोग सुबह सवेरे दिन चढ़े। दुहा चाश्त के वक्त को कहते हैं। चाश्त का वक्त कौन सा होता है? जैसे 9-10 बजे का वक्त खूबसूरत चमक उठता है, वो वक्त क्यों मुकर्रर किया गया? ताकि अच्छी रोशनी हो। फतवल्ला फिरौन, तो फिरौन पलटा। फजमा कैदहु, सब चालें जमा की। सुम्मा अता, फिर आ गया, यानी मुकर्रर वक्त पे मुकाबले में आ गया। क्या किया था उसने? मुख्तलिफ शहरों से जादूगर इकट्ठे किए थे, जिसकी तफसील और जगह पर आती। काल लहुम मूसा, जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा, वैलकुम वैलकुम, अफसोस तुम पर। ला तफ्तरू अलल्लाह कज़बन, अल्लाह पे झूठ ना बांधो, अल्लाह का मुकाबला ना करो। ये होता है एक दाई का किरदार, कि आखिरी वक्त में भी लोगों को समझाने की कोशिश करता है। पहले तबलीग करता है, फिर मुकाबले पे उतरता है। हमारा क्या हाल होता है? पहले मुकाबला करते हैं और फिर उसको तबलीग का नाम देते हैं। कुरान का ये मंशा हम अक्सर भूल जाते हैं, इंफरादी लेवल पे भी और इज्तमाही पे भी भूले हुए हैं। जिन कौमों को हम अपना दुश्मन समझते हैं, क्या हम उनके सामने तबलीग का हक अदा कर चुके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के खिलाफ जंग कब की थी? जब तबलीग का हक अदा कर दिया था और उनमें कोई खैर नहीं बचा था और कोई बातों मानने को तैयार न थे। फिर जिहाद का मरहला आता है। तो किसी भी कौम के खिलाफ जंग से पहले क्या फर्ज आता है, क्या करे? तबलीग। मूसा अलैहि सलाम ऐन मुकाबले के वक्त, के जब समझे फौजें आमने सामने खड़ी हैं एक तरफ, आपके पास तो फौज कोई नहीं थी, एक असा और यद बैजा था, लेकिन अपोजिट साइड पे क्या था? सब लोग जमा है। कहते हैं, देखो अब भी सोच लो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह पे झूठ ना गढ़ो। ये सब मुकाबला किस लिए कर रहे हो? तयसहतकुम बिअज़ाब, वो फना कर देगा तुमको अज़ाब से। एंड उस वक्त जबकि आपको पता था आप सच्चे हैं और आपके पास जो कुव्वत है वो इस सब को निगल जाएगी और ये सब हार जाएंगे, इसके बावजूद वो तबलीग कर रहे हैं, इसके बावजूद बात समझा रहे हैं। यानी खैरख्वाही आखिरी दम तक, लास्ट मोमेंट तक, कि कहीं इनकी पकड़ ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है, जब पैगंबर का मुजजा आ जाए तो फिर कौम बचा नहीं करती, तो तबाही आती है। इसलिए भी वो खास तौर पर इस मौके पर तबलीग कर रहे हैं। वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा, और तहकीक नाकाम हो गया जिसने झूठ घड़ा। वो कामयाब नहीं हो सकता जो झूठ घड़े, जो गलत बात करे। हमें तो ये लगता है ना कि झूठ बोलने से वक्ती तौर पर क्या होता है, कामयाबी, लेकिन अल्लाह के यहां कोई कामयाबी नहीं उसकी। फतनाज़ौ, ये बात सुन के वो आपस में झगड़ने लगे। अमरहुम, अपने मामले में, अपने फैसले पे। बैनहुम, आपस में। वो असरुन नजवा, और आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे, सब विस्पर करने लगे। कौन? जादूगर। अच्छा, अब करें कि ना करें? लेकिन अब अना का मसला था ना, मैदान में आके अब पलटे? अब तो अगर हम झूठे भी हैं तो नहीं पलटेंगे, अब तो बस जो होना है हो जाए। ये चीज इंसान को, अना जो है ना, ये इंसान को बड़ा नुकसान देती, हक को कबूल नहीं करने देती। लो अब लोग कहेंगे कि देखा, पहले तो बड़े आ गए थे और अब वापस जा रहे हैं। हम सब भी अपनी जिंदगियों में गौर करें, कितनी ही चीजें ऐसी होती हैं जिनका हक होना हम पे वाज़े हो जाता है और हम सिर्फ इसलिए उसको कबूल नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे लोग। अना का मसला बन जाता है, जात का मसला, तकब्बुर। कालू, फिर डिटाई से कहने लगे, इन हाज़ानी लसाहिरानी, यकीनन ये दोनों जादूगर हैं। इन को माना मैंने यकीनन क्यों किया है, वजह बताइए। इनके बाद लसाहिराने आ रहा है। यकीनन ये दोनों जादूगर हैं। युरीदानी अन युखरिजाकुम, ये दोनों चाहते हैं कि तुमको निकलवा दें। युखरिज किससे है? अखराजा यो खरीजा, तुम्हें निकालना चाहते हैं। यो खरीजा कुम, और यो खरीजा नहीं था असल में, ठीक है, मिन अर्जी कुम, तुम्हारी जमीन से, तुम्हारे वतन से, बिशहर हिमा, अपने जादू के बल पर तुम्हें बेदखल करना चाहते हैं। वयज़हबा, और ले जाना चाहते हैं, बेतरीकतिकुमुल मुसला, तुम्हारा मिसाली तरीका, बेमिसाल तहजीब, तुम्हारा ये तमद्दुन आर्ट कल्चर। मुसला असल में मुअन्नस है अमसल की, अमसल अकबर के वजन पर अफजल तफजील का सीगा है। कुबरा मुसला सुगरा फौला का वजन है ये, सबसे मिसाली। वयज़हबा बितरीकतिकुमुल मुसला, अगर मूसा अलैहिस्सलाम और इसके भाई की बात मान ली जाए तो नुकसान क्या होगा? अब ये जोश दिला रहे हैं ना अपनी कौम को, तासुब की आग भड़का रहे हैं, इसका नुकसान क्या होगा कि तुम्हारे ये सारे काम और तरीका कार और तरीका जिंदगी, तुम्हारा ये तमद्दुन, ये आर्ट, ये कल्चर, ये तफरीहात, ये एंटरटेनमेंट, ये एंजॉयमेंट की चीजें सब खत्म हो जाएंगे, जिनके बगैर जिंदगी का कोई लुत्फ ही नहीं, सब कुछ गारत हो जाएगा। फअजमे ओ कई दकुम, ये ना होने देना, सब इकट्ठी कर लो अपनी तदबीरें इनके मुकाबले के लिए। हाँ देखिए, एक तरफ पूरी कौम है और एक तरफ दो लोग उनकी नजर में खटक रहे हैं, क्यों डर रहे हैं इतना? सब चालें इकट्ठी करो, सब तदबीरें इकट्ठी करो, सब शहरों से आ जाओ, सारे जादूगर इकट्ठे हो जाओ। गिल्टी कॉन्शियस है ना, अंदर से तो पता है कि ताकत क्या है। अब आप जरा देखिए ईमान की ताकत कितनी बड़ी होती है, कि सिर्फ दो लोग एक तरफ, और वो भी गुलाम कौम के लोग, और दूसरी तरफ खुद फिरौन और पूरा उसका दरबार और पूरे जादूगर और पूरी कौम। कितना बड़ा खतरा है उनको। फअजमिउ कैदकुम, सब तदबीरें इकट्ठी करो, सब चालें चल लो। तुम अतु सफा, फिर आ जाओ सफ बनाकर पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से। सफ का मतलब क्या? पूरे डिसिप्लिन के साथ आ जाओ मुकाबले पे। वकद अफलह अल्यौम मन इस्ताला, और जो कामयाब हुआ आज के दिन, बस वही गालिब आ गया, वही असल फायदे में है जो आज कामयाब हुआ। आज हारने ना पाए हम, मुकाबला बड़ा सख्त है। कालू, कहने लगे, या मूसा, अच्छा फिर भी तकबर कहीं नहीं मान इनका, फिर तेवरी चढ़ा के क्या कहते, या मूसा इम्मा अन तुल्किया वो इम्मा अन नकून अव्वल मन अल्का। बड़ा ही खुदसरी का अंदाज है। मूसा तुम फेंकते हो या हम फेंके, कौन स्टार्ट करे गेम, कौन इब्तिदा करे? अच्छा तो अमूमन जब दो टीम से मुकाबला हो तो क्या चाहते हैं लोग, पहले किसको मिले? खुद को टॉस करके इसको लकी समझा जाता है ना, जिसको पहले खेलने का मौका मिल जाए। कहते तुम फेंकते हो कि हम फेंकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आज जी से कहते हैं, पाला बल अल्कू, का तुम फेंक लो, पहल करो, बिस्मिल्लाह करो। फइजा हिबालुहुम व इसीयुहुम, तो उनकी रस्सियां, हबल की जमा हिबाल, वो जो रस्सियां लाए थे उन्होंने फेंकी, और इसी युहुम असा की जमा, और जो लाठियां लाए थे मुल्क भर से डंडे जमा करके वो भी फेंके, और जो ही उन्होंने मैदान में फेंके, युखय्यलु इलैहि मिन सहरहिम अन्नहा तसा, ख्याल आता था, महसूस होता था उसको, किसको, मूसा अलैहि सलाम को, मिन सहरहिम उनके जादू की वजह से, अन्नहा तसा, गोया के वो दौड़ रहे हैं सब, यानी जादू के जोर पर सब रस्सियां लाठियां दौड़ती मालूम हो रही थी जैसे सांप भाग रहे हों। सफी नफ्से ही खीफतम मूसा, इस सारे सीन को देख के मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में कुछ डर से गए, खौफन नहीं आया, खीफतन, कुछ खौफ, थोड़ा सा खौफ, और जैसा डर छुपाना अंदर अंदर कुछ डर गए। कुल ला तखफ, हमने कहा मत डरो। यानी जादू की इब्तिदा कैसी होती है, जादू की इब्तिदा या जादू का जाहिरी पहलू ऐसा होता है कि इंसान को डर लग जाता है थोड़ा सा, और वो तो हर चीज भाग रही थी। तो आप खुद सोचें कि अगर एक मैदान में हर तरफ सांप भाग रहे हों तो एक सांप भी देख के डरने को काफी होता है, कहां ये कि सारे के सारे। कुल्ला ला तखफ, हमने कहा नहीं डरो, मूसा मत डरो। क्या ये डर इस्मत अंबिया के खिलाफ है? नहीं, ये तबई खौफ है। ईमान के बावजूद क्या होता है इंसान, बाज़ोकात जाहिर चीज से मतलब कोई धमाका हुआ फिर एकदम डर गए। तब आपके वैसे तो आप बड़े नेक बनते हैं, बड़े बहादुर बनते हैं, और इस वक्त आप डर गए। नहीं, इट्स नेचुरल। कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी ईमान रखता हो, नबी भी क्यों ना हो, लेकिन अंबिया भी क्या होते हैं, इंसान होते हैं, इसलिए उनको डर लग जाता है। एक बशरी तकाजा है। जिस तरह दूसरे इंसानों को कोई बीमारी आती है, सर दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, अंबिया को भी हो जाता है। वो फरिश्ते नहीं होते, वो इंसान होते हैं। इसी तरह अगर किसी और को जादू का असर हो सकता है तो अंबिया को भी हो सकता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था। लेकिन उनका नबुव्वत का काम मुतासर नहीं होता। मसलन आप देखें कि किसी शख्स पे जो जादू का असर होता है तो उससे उसके दिन के काम थोड़ी मुतासर हो जाते हैं। वो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, जिंदगी के सारे काम काज कर ही रहा होता है ना। किसी पे जादू होने का मतलब ये तो नहीं कि वो हाथ पांव जोड़ के बैठ गया घर में। नहीं, फौजु सफी नफ्सी ही खीफतन। तो ये असल में खौफ क्या था कि कहीं जादूगर या जो अवाम देखने को आई हुई है वो इस करतब से मुतासर ना हो जाए। कुल्ला ला तखफ, हमने कहा नहीं डरो। इन्नक अंतल आला, बेशक तुम ही सबसे आला हो, तुम बुलंद रहोगे, मत डरो। वह अलकिमा फी यमीनिक, और डाल दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है। ये क्या था? वमा तिलका बि यमीनिक या मूसा, दाया हाथ। और दाएं हाथ का इस्तेमाल, इससे पता चलता कि मूसा अलैहि सलाम अपना डंडा दाएं हाथ में रखते थे। अच्छा, ये नहीं कहा कि अपना असा फेंको, क्या कहा? अलकिमा फी यमीनिक, ये कलाम का एक अंदाज है ना। यूं भी कह सकते थे ना, वो अल्क असाख, एकदम कलाम ड्रॉप हो जाता ना। माना एक ही है, अंदाज मुख्तलिफ है। एक अंदाज क्या है? वो अल्क माफी यमीनिक, और दूसरा क्या हो सकता था? वह अल्क असाख। फर्क है कुछ? क्या है? एकदम रोब खत्म नहीं हो जाता? वो अल्क असाख, वो अल्क माफी यमीनिक, है ना फर्क। तलकफ, निगल जाएगा, मा सनाऊ, जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने बनाया है। यानी ये जो जादू लाए, उस जादू, उस तिलिस्म को निगल जाएगा। जादू क्या होता है? नजरबंदी होती है। चीज की हकीकत कुछ होती है, नजर कुछ और आती। जैसे बकरे को पत्थर बना देना, तो वो होता तो बकरा ही है, लेकिन हमारी नजर का फर्क हो जाता है। अच्छा, इसी तरह बाज़ोकात क्या होता है कि रस्सी को अगर बहुत बल के छोड़ा जाए ना, यूं फेंका जाए, तो वो इस तरह खुलती है, ऐसे लगता है जैसे सांप चल रहा, तो वो सांप नहीं होता, लेकिन वो भी नजर का धोखा होता है ना। आम जिंदगी में नहीं हम धोखा खाते रहते? एक चीज होती कुछ, हमें कुछ और नजर आ रही होती, जब करीब जाते हैं तो ओह अच्छा ये थी। वह अलकना फी यमीनिक, तलकफ मा सनाओ, इन्नमा सनाओ कई दुसा है। ये जो इन्होंने किया है ना, ये जादूगर की चाल है, बस एक चाल है, तिलिस्म है। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, कितना जबरदस्त जुमला है ये। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, खा किसी शान से आए, कहीं से भी आए, कुछ भी करके लाए, कामयाबी नहीं होती उसकी, क्योंकि उसकी बुनियाद क्या है? बातिल, झूठ, गलत, गलत चीज है। तो झूठ के तो पांव ही नहीं होते, बातिल की तो बुनियाद ही नहीं होती, वो तो सिर्फ झाग होती। इसलिए कभी जादू से डरा ना करे, और ना कभी उसका बहुत वहम किया। अगर ऐसी कोई चीज हो भी, उसको इग्नोर कर दिया, और यही आयत पढ़ दी। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर कामयाब नहीं हो सकता, जहां से चाहे आए, जो दिल चाहे करे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। कितने भी ऊंचे दर्जे का जादू हो, किसी चीज की हकीकत नहीं बदल सकता।